Rim från träd som skimrar utanför. Andedräkten som en rök. Gamla sånger i en julvänlig kör. Och dopp i grytan i vårt kök. Och vi tror att traditionerna från år till år, gran och tomtar och sånt där, skapar barnslig förväntan som står och skiner mitt i vintern här. Man lackar in ett stort paket och alla har sin egen lilla hem. Det doftar hyacint och apelsin. Min glädje byter plats med ens och blir din. Till alla barn från 1 till 92 som tycker allt det där är kul, vill jag, fastän orden är slitna, ändå bara säga alla barn från 1 till 92 som tycker allt det där är kul, vill jag, fastän orden är slitna,